انصاف کوئی حکم نہیں دیتا تو وہ ہمارے لیے بھی وہی قانون ہوگا. بعض چیزیں ایسے ہیں جو پہلی قوموں کی ذکر کی گئی ہیں لیکن ساتھ ان کو اٹھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ حکم ہمارے لیے نہیں. لیکن جس کے متعلق نسخ نہیں کیا وہ حکم ہمارے لیے بھی ویسے. یہ محایات کا قانون صالح علیہ السلام کی شریر میں تھا, ہمارے لیے بھی ایسا. کسی نہر پر, کنویں پر, تالاب پر آپس میں لوگ ٹھہرا لیں, باری باری کر لیں, حقوق اور بھی ہے. مثلا کوئی جانور ہے اس کے اندر یہ بات ٹھہرا لیں, مشترک ہے جس میں حقوق مشترک ہوتے ہیں وہاں باری ٹھہرا لیں, یہ درست اصول ہے. ہر ایک کو اپنی باری پر پہنچنا چاہیے. لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس قوم میں ایک بدکار عورت تھی, اس کے بہت سے مویشی تھے. اس نے اپنے ایک آشنا کو اکسایا کہ یہ ہمارے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اس اونٹنی سے, تو لہذا تو اس اونٹنی کا کام ختم کر لے. خدا ابن سالف ایک بدبخت آدمی تھا اور وہ اس بدکار عورت کے جانسے میں آیا تو باقی اس کے ساتھ مل گئے. سب نے اس کو کہا فنا دو صاحب, ہم اپنے ساتھی کو پکارا اس کا کام کرو, ختم کرو اس کو. فتاتا اس نے ہاتھ چلایا, پا کر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اس نے. اور پھر جیسا کہ تفسیری روایات میں آتا ہے تلواریں چلا کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بچہ اس اونٹنی کا بھاگ گیا اور وہ اسی چٹان میں چل کر آوازیں بہت زور سے آوازیں دیتا ہوا اس چٹانوں میں غائب ہو گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. صالح علیہ السلام نے کہا تم نے بہت برا کیا ہے, تم کو بہت سمجھایا گیا تھا یہ کام نہ کرنا. نہ قتل اللہ و سقیاہا, اس اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کو چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. یہ سب خطرناک چیز ہے اور وہی بات تم نے کی. سورہ آراف میں تین دن تک اب خدا کی طرف سے تمہیں مولت ہوگی, تین دن کے بعد تم دیکھو کیا ہوتا ہے, سفر ہستی سے بالکل تمہیں ناپید کر دیا جائے گا. ایسا ہی ہوا. ہم نے ان پر سہختن ایک چیخ بھیجی, اوپر سے چیخ, خوفناک فرشتے نے ایسی چیخ ماری جس سے دل پھٹ کر رہ گئے جگر, اور نیچے سے زلزلہ آیا. فکانو کہا شیمل محتضر, روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئی. یہ جانوروں کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے کانٹوں کی اور گاڑ کی, پھر وہ گھاس کی, پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے اور وہ پامال ہو جاتی ہے. گھاس نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے, تنکے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ہو کر رہ گئے جیسا کہ روندی ہوئی ایک باڑ ہوتی ہے. اللہ نے یہ عبرت کے لیے قوم ثبوت کا حال ذکر فرمایا, انذار کیا ہے. فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ جملہ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. کوئی ہے طلبگار علم کا ہے تو قرآن حاضر ہے اور یہ نصیحت کا سامان فراہم کرتا ہے, حاصل کر لو. فرمایا اسی طرح دیکھ لو. یہ چوتھا واقعہ اللہ نے ذکر کیا, جٹھلایا قوم لوط نے ڈر سنانے والوں. تو پھر کیا ہوا, بڑے عرصے تک اللہ کا ایک پاک نبی ان کو سمجھاتا رہا, ہر طریقے سے لوگ باز نہ آئے. تو پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جس میں پتھر تھے, پتھر برسانے والی آندھی, بڑی خوفناک, سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے, کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا. وہ بھی بیوی نہیں ان کی, الا مراتا وہ کانت من الغابری, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. لوط علیہ السلام کے گھرانے والے جو تھے ان کو ہم نے بچایا اپنے مہربانی اور اپنے فضل سے, نعمتم من عندنا. کیوں, ہم شکر گزاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے, اور ان کے ساتھ جو ان کی مومن بچیاں تھیں اور جو افراد تھے ان کو ہم نے بچا لیا، اور بے شک اس نے ڈرایا ان لوگوں کو ہماری گرفت سے، لوط علیہ السلام نے ڈرایا دیکھو ایسی بات نہ کرو، فتمارو بن نذر، وہ اس ڈرانے کو کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے کہ بہت سے وائز دیکھے ہیں تمہارے جیسے نصیحتیں کرنے والے بڑے پاک باز، اور کہیں مار دھاڑ کے لیے یہ کہنا نکال دو ان کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور البتہ تحقیق اس لوط علیہ السلام کو پھسلانا چاہا انہوں نے، ہٹانا چاہا ان کے مہمانوں سے. آخر وقت میں جب ان کی تباہی کا وقت آ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ بعض کہتے ہیں تین تھے، بعض کہتے ہیں نو فرشتوں کی جماعت تھی جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں بشارت ان کو سنا کر اور پھر یہ ادھر آئے. تو لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تو لوگوں کو اس کا پتہ چلا کہ مہمان، اور مہمان بھی آئے نہایت خوبصورت بیریش لڑکوں کی شکل میں، بے انتہا خوبصورت، اور وہ لوگ چونکہ نہایت ہی قبیح قسم کی اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے، یہ ہم جنسی مردم بازی سے ڈیمی لواطت الاغلام، اس بیماری میں مبتلا تھے، کفر شرک کے بعد یہ قبیح ترین بیماری ان کے اندر پائی جاتی تھی. لوط علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے لیکن کوئی بات بھی ان کے ذہن پر اثر نہیں کرتی تھی. تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایسے خوبصورت بچے ہیں، نوجوان ہیں، بیریش آئے ہوئے ہیں لوط کے گھر، تو لوط علیہ السلام کو ہٹانا چاہا، پتہ چلا تو وہ ٹوٹ پڑے لوط علیہ السلام کے مکان پر. لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اور بیوی مہمانوں کی تو بےعزتی ہوگی، تو وہ مہمان بھی آئے، ایسے انہوں نے پوچھا لوط علیہ السلام گھر کون سے ہیں، ہم مسافر ہیں اور ان کے پاس مہمان ٹھہریں گے. تو انہوں نے ان کو ٹھہرایا مکان میں، تو جب ان کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، دروازے کو جب بند دیکھا کہ گیٹ بند ہے مکان کا، تو ان خبیث لوگوں نے، بدفطرت لوگوں نے دیواروں کو پھاندنا شروع کیا، دیواروں سے پھاند کر کے اندر چلے جائیں اور ان کو پکڑ لیں اور اپنی قبیح خواہشات کو پورا کریں. تو لوط علیہ السلام بہت ہی پریشان ہوئے، جیسا کہ سورہ ہود میں موجود ہے ھذا یوم ناسی، اور ان کو کہتے ہیں خدا کے بندو مجھے رسوا نہ کرو، یہ مہمان کیا کہیں گے کہ ہماری اتنی تذلیل، اللہ سے ڈرو اور رسوا نہ کرو مہمان. تو یہ قوم کی عورتیں بچیاں سب میری بچی ہیں، تمہارے لیے جو اللہ نے فطری بات پیدا کی ہے وہ کیوں نہیں کرتے، میری بچیاں بھی اگر ان کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے نکاح کر لو، لیکن یہ کام نہ کرو اور مجھے رسوا نہ کرو. نہایت ہی بے چین ہوئے، کہنے لگے بہت دشوار دن آ گیا. تو جس وقت لوط علیہ السلام کی انتہائی پریشانی کو فرشتوں نے دیکھا کہ دیواروں کو پھاند کر کے اندر آ رہے، تو یہ آگے بڑے فرشتے، ان کا لوط اس وقت تک پتہ نہیں تھا ان کو کہ یہ صورت حال کیا ہے، وہ سمجھ رہے تھے انسان ہی ہیں جیسا پہلے مہمان آتے تھے ایسے. تو انہوں نے پیچھے کر دیا لوط علیہ السلام، کہا پیچھے ہٹ جائیں آپ، ہم مہمان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ فلاں ہے فلاں، ہم اس قوم کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا حکم ہو چکا، اب پیچھے ہٹ جائیں. وہ جو بہت ناہنجاری کر رہے تھے تو انہوں نے جبرائیل نے صدر ہاتھ ہلایا تو تو جتنے بھی اندر داخل ہو رہے تھے سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی پر ہلانے سے، جتنے بھی آنے کی کوشش کرتے تھے. متمس نہ آئے ہم آنکھیں مٹا دیے اور نظر ہی کچھ نہیں آتا. اس کے باوجود بھی پھر ہاتھ سے ٹٹول رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں قابو آ جائے. ایسے ناہنجار لوگ تھے. تو پہلا تو یہ کہ آنکھیں بھی ان کی مسخ کر دی گئی تھی جتنے بھی وہاں آگے بڑھ رہے تھے یا آ رہے تھے. ایسے پر ہلانے سے ہاتھ ہلانے سے آنکھیں مسخ کر دی گئی مٹا دی گئی. اور صبح کے وقت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ رات کے پچھلے حصے میں اپنے بال بچے کو لے کر چلے جاؤ، نکل جاؤ جلدی. چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور فرمایا پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، ان کو آگے کر لو خود پیچھے ہو جاؤ، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، خدا کا حکم ہے. فرمایا صبح سویرے ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا، اس عذاب سے پھر ابد الآباد تک یہ لوگ نکل نہیں سکیں گے. کیونکہ جو سزا ملی ہے دنیا میں، پھر برزخ میں، پھر حشر میں، پھر آخرت میں، یہ سزا کے اندر ہی رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. فرمایا چکھو میری سزا اور میرا ڈرانا. درمیان میں وہ جملہ پھر دوہرا دیا گیا، لوگوں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر لیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اسی طرح پانچواں واقعہ بھی اللہ نے عبرت کے لیے ذکر کیا کہ البتہ آل فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. اللہ کے دو عظیم رسول حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، لیکن کذبوا بآیاتنا کلہا، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا. وہ جتنے بھی معجزات تھے اور جو بھی باتیں تھیں نشانی، سب کو جھٹلایا، سحر کہہ کر کے ٹال دیا، اور کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، کسی کو بھی نہیں مانا. نتیجہ یہ ہوا اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے گرفت کی ان کی اور پکڑا ان کو. کیسا پکڑنا؟ ایک غالب اور قدرت رکھنے والی ہستی کا پکڑنا، ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہستی تھی یا کوئی ایسی نہیں. عزیز جو سب پر غالب ہے، قوتوں کا سر چشمہ، کمال قدرت رکھنے والی، کمال قوت رکھنے والی ہستی، اور جو قدرت تامہ رکھنے والی ہے، اس کی گرفت جیسی ہوتی ہے، اس گرفت میں ہم نے پکڑا، جس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہ گئے، جس سے باہر نکلنے کوئی راستہ نہیں. یہ پانچ واقعات اللہ نے بطور عبرت کے ذکر فرمائے، صرف نصیحت پذیری کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر او یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادہا وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمہم بالبصر ولقد اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر وکل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اکفارکم خیر، کیا تمہاری کافر بہتر ہیں ان سے؟ یا تمہارے لیے برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں؟ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم سب بدلہ لینے والے ہیں؟ سیہزم الجمع، عن قریب شکست دی جائے گی اس مجمع کو، اور پشت پھیر جائیں گے یہ، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت بڑی کڑوی چیز ہے. بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون میں ہیں. جس دن کے گھسیٹا جائے گا ان کو دوزخ کی آگ میں چہروں کے بل، اور کہا جائے گا چکھو آگ کا جلانا. بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، اور نہیں ہے ہمارا معاملہ مگر ایک آنکھ جھپکنے کی طرح. اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جس کو ان لوگوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، اور نہروں میں سچی بیٹھک میں ایک بڑی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان سب صورتوں میں قیامت کا واقعہ ہونا اور انسانوں کے اعمال کی جزا کا ملنا، یہ جزاء عمل کا مسئلہ سمجھایا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اسی سلسلے میں پانچ قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر اللہ نے ان کو سزا دی دنیا میں، اور ناپید کر دیا اور مٹا دیا ان کو. یہ پانچوں قوموں کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، اور لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر فرعون. یہ فرعونیوں کا ذکر آخر میں کیا. یہ پانچ، یہ لوگ نافرمان اور سرکش تھے، اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کیا. اور انذار کے سلسلے میں، یعنی اللہ تعالی نے ان اقوام کا حال ذکر کر کے قرآن کریم کے نزول کے زمانے کے جو کافر تھے اور بعد میں آنے والے، ان کو ڈرایا ہے اور تنبیہ کی ہے. اور یہ آخر میں قرآن کے نازل ہونے کے وقت جو کافر موجود تھے، جو سرکشی کرتے تھے، ان کی طرف روح سخن کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اکفارکم خیر من اولائکم، یا تم میں جو کفر کرنے والے ہیں کیا وہ ان سب سے بہتر ہیں؟ یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، پانچ اقوام جو مادی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے اور اسباب و سامان کے لحاظ سے بڑے نمایاں تھے، کیا تمہارے یہ موجودہ دور کے کفر کرنے والے ان سے بہتر ہیں؟ کہ ان کو تو سزا ملے اور تم بچ جاؤ. وہ اگر سرکشی کریں اور وہ توحید اور قیامت کا انکار کریں تو ان پر تو گرفت آ جائے، اور تم اگر توحید کا اور قیامت کا انکار کرو اور رسالت کا انکار کرو تو تم بچ جاؤ. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. قانون مکافات یکساں ہے. اگر گزشتہ دور کے اقوام کو اللہ نے ان کی سرکشی اور ان کی تعدی اور تجاوز کی بنا اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے اگر اللہ تعالی نے اور معاد اور رسالت کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر گرفت کی ہے اور پکڑا ہے، سزا دی ہے، تو موجودہ دور کے کافر بھی اسی قانون مکافات کی زد میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مکافات کا قانون جو ہے دوسروں کے لیے ہو اور ان کے لیے نہ ہو، نہیں یہ سب کے لیے، اسی بات کو سمجھایا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قریش مکہ سے کہ تمہاری حالت بہتر ہے یا قوم تبا؟ تبا والوں نے جب سرکشی کی تو اللہ نے کس طرح ان کو سزا دی؟ وہ بڑے ساز و سامان والے بھی تھے، تمہارے پاس تو اس کا کہیں عشر عشیر بھی سواں حصہ بھی نہیں ہے جو ان اقوام کو اللہ نے طاقت سامان اور مال و دولت اور جسمانی طاقت اور دوسری فوج اور تمام چیزیں جو دی تھی، اس کا تو تمہیں سواں حصہ بھی نہیں دیا گیا. تم کس بنا پر انکار کرتے ہو اور اکڑ دکھاتے ہو؟ کیا تمہارے یہ منکر اور کافر بہتر ہیں ان سب سے، یا تمہارے لیے کچھ برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں کے اندر کہ تم جو کچھ بھی کرو تم پر گرفت نہیں ہوگی؟ کفر کرو، شرک کرو، زیادتی کرو، ظلم کرو، کچھ بھی کرو تم پر گرفت نہیں ہوگی. اس قسم کا اعتقاد بھی جیسا یہودیوں کے اندر تھا کہ ہم کو سزا نہیں ملنے والی، ہم جو کچھ بھی کریں، صرف وہ 40 دن تک سزا ملے گی جن 40 دنوں میں ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، باقی کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں. تو کیا تمہارے بھی اس قسم کے خیالات ہیں؟ برات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کرتے رہو تم پر گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالی یعنی بات سمجھاتے ہیں کہ نہیں، یہ سب غلط ہے. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب ایسے طاقتور ہیں کہ ہم کو کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اگر ہم کو سزا دے گا تو ہم اس سے بدلہ لے لیں گے، ہمارا جتھا ایسا ہے ہم سب کے سب بدلہ لے لیں گے اگر کوئی ہم کو چھیڑے گا یا ہم کو سزا دے گا. ہم تو اپنے مقابلے کا کسی کو نہیں سمجھتے تکبر اور غرور کی بنا پر. کیا یہ بات ہے؟ تو یہ بھی بات ممکن نہیں ہے، اور اگر ہے یہ خیال تو جھوٹا ہے. قوم عاد نے بھی اس قسم کا خیال کیا تھا کہ من اشد ملنا قوتن، طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے؟ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس نے پیدا کیا وہ بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور اور ضعیف سے ضعیف چیز سے بھی تم کو سزا دے سکتا ہے. فرمایا ان کا حال بھی یہی ہوگا، سیحزم الجم، ان کی جماعت کو شکست دی جائے گی اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے. ان قریب وہ وقت بھی آ رہا کہ یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے اور ان کی جماعت کو شکست ہوگی. چنانچہ یہ آیت مبارکہ حضور کی زبان پر تھی جس وقت آپ بدر کے مقام میں پہنچے تھے اور دعا کی تھی، اور جب خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر یہی آیت مبارک تھی، سیحزم الجم یولون الدبر، ان قریب کافروں کی جماعت کو شکست دی جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگیں گے. بدر میں ایسا ہی ہوا تھا، جتنے زور شور سے آئے تھے اور جتنی گمنڈ سے آئے تھے اتنے ہی ذلیل ہوئے، اور کچھ بھاگ گئے، کچھ نے جان بچائی، کچھ مارے گئے، کچھ قیدی بنے، نہایت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑا. فرمایا کہ یہ تو ہے شکست بھی ہوگی دنیا میں اور خدا تعالی گرفت بھی کرے گا، لیکن اصلی گرفت کا مقام تو قیامت ہے، جو جہاں سب کی گرفت ہوگی وہ تو مقام آگے آ رہا ہے. بل الساعہ تو موعدہم، بلکہ قیامت، الساعہ معنی قیامت، سا کمانے گھڑی ہوتا ہے، سا تھوڑا سا وقت بھی ہوتا ہے، اور سا سے مراد وہ قیامت کی گھڑی، وہ ان کے وعدے کا وقت ہے. اور قیامت کی گھڑی جو ہے ادھا، وہ بڑی آفت ہے، وہ امرو اور بہت ہی تلخ ہے. یہ فرمایا کہ دنیا بھی شکست ہوگی اور ذلیل ہوں گے، لیکن اصل یعنی ان کی شکست کا موقع اور اصل ذلیل ہونے کا موقع تو وہ قیامت کی گھڑی ہے، جو کہ ادھا داہیہ آفت اور مصیبت کو کہا جاتا ہے، وہ بڑی ہی آفت ہے اور بڑی ہی مصیبت ہے قیامت، اور بڑی تلخ ہے. وہ اصل سزا وہاں ملے گی اور گرفت اصلی اور پکڑ وہاں واقع ہوگی. فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر, بے شک جو مجرم لوگ ہیں جرم کرنے والے کفر شرک اور ظلم تعدی یعنی انکار, یہ مجرم جو ہیں یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جنون میں پڑے ہوئے ہیں. سور معنی سودا ہے ان کو, یعنی سوداوی خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم پر کوئی گرفت نہیں, ہم طاقت والے ہیں, اور طرح طرح کے بےودہ خیال ان کے, یہ جنون والے خیال ہیں, پاگل پنے والے خیال ہیں جس میں پڑے ہوئے ہیں یہ. فرمایا جس دن کی گسیٹے جائیں گے یہ دوزخ کی آگ پر چہروں کے بل, چہروں کے بل ان کو گسیٹ گسیٹ کر دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا, چکھو آگ کا مزہ. سقر, سقر بھی دوزخ کا نام ہے جیسا جہیم لزا سعیر, تو یہ سقر بھی یعنی چکھو یہ آگ کا مزہ جس سے تم انکار کرتے تھے, اور آج تو تمہارا یہ جنون ہے اور گمراہی ہے, وہ غفلت کا نشہ سب دور ہو جائے گا, وہ پاگل پنا یہ دماغی سودا ختم ہو جائے گی جب اوندے منہ دوزخ کے اندر گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب ذرا مزہ چکھو اس آگ کا, یہ ہے تمہارے انکار کا نتیجہ اور تمہارے کفر و شرک کا انجام. انا کل شین خلقناہ بقدر, بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک خاص ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق بنایا ہے. اس میں اللہ کی صفت کا سمجھانا بھی مقصد ہے اور کافروں کا رد بھی مقصد ہے. کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سزا سزا کرتے ہو تو وہ کیوں نہیں آتی, آ جائے نا جلدی سزا. اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں, ہر چیز اللہ تعالی کی اس تقدیر کے مطابق ہے, ٹھہرائی ہوئی ہے, وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی, قبل از وقت کوئی چیز نہیں آتی. موت بھی وقت پر آتی ہے اور ہر قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی, سزا بھی وقت پر ملے گی. اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تقدیر کا بھی سمجھا دیا ہے, انا کل شین خلقناہ بقدر, ہر چیز کو ہم نے ایک ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق پیدا کیا. پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کا علم محیط جو تھا اس کے اندر یہ چیز طے شدہ تھی کہ یہ اس طریقے سے آگے چل کر ظاہر ہوگی. اللہ کے علم اور اس کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہی ظہور ہو رہا ہے, اور ہمارا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ جھپکنے کی بات, ہم چشم زدن میں جو چاہیں کر ڈالیں. کسی چیز کے بنانے میں یا کسی چیز کو اڑانے میں اور ختم کرنے میں کتنی دیر بھی نہیں لگی, جیسے آنکھ جھپکی جاتی. فرمایا قیامت جب آئے گی ایسی ہی آ جائے گی, آنند فانند آ جائے گی بغتتن. اور ہم نے تمہارے جیسے اشیاء, شیا مانے گروہ اور ساتھ, تمہاری جیسوں کو, تمہاری قماش کے لوگوں کو, کافروں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. بہت سے ایسے جیسا تم ہو موجودہ زمانے کے مشرک اور کافر, قرآن کا انکار کرتے ہو اور توحید کا انکار کرتے ہو قیامت کا, تمہاری جیسوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پہلے. فرمایا کیا کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے, کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ فرمایا ہر چیز جو یہ لوگ کرتے ہیں, پھر زبر, زبور صحیفے اور کتاب اور ورق کو کہا جاتا ہے, ورقوں میں لکھی ہوئی ہے, اور ہر چھوٹی اور بڑی مستطر وہ لکھی ہوئی ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق. یہ مسئلہ تقدیر ہے. خلقنا بے قدر کل چین فالو فی زبر کل صغیر و کبیر مستطر. یہ فالوح فی زبر کا مطلب ہے انسانوں کے اعمال, وہ محفوظ ہیں. زبر سے مراد صحیفے اور ورقے وہ کہ جن پر فرشتے اعمال لکھتے ہیں. یہ تو انسانوں کے اعمال کی حفاظت کا قانون ہے. انسان کا جو بھی عمل ہے, جو بھی حرکت سکون ہے, سب وہ درج ہوتا, قول فعل اس کا لکھا جاتا ہے, اور اس پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے اور ان کے پاس رجسٹر ہیں, صحیفے ہیں, ان میں وہ درج کرتے ہیں ہر انسان کے اعمال کا, ہر ذرہ درج ہوتا ہے. اور جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں قیامت کے دن وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اقرا کتابک, یہ تیرا مال نامہ پڑھ لو. اور سورہ کاف میں ہے کہ جب وہ اعمال نامہ انسان کے سامنے پیش ہوگا تو انسان حیرت میں رہ جائے گا. وہ تو یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو کوئی ذرہ بھی نہیں چھوڑا, ہر چھوٹا بڑا کام سب لکھا ہوا بھی دشن میں پڑ جائے گا انسان. اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا خود بخود پڑھو, پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی, خود پڑھ لے گا کہ یہ میرا کام ہے سب کیا ہوا. انسان کے اعمال جو انسان اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ کرتا ہے وہ سب محفوظ ہیں. ایک تو یہ فرشتوں کے ان دفتروں میں محفوظ ہیں. اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں, خیر ہوں یا شر, اس کا اثر اور نتیجہ انسان کی روح میں بھی محفوظ ہوتا, کیونکہ اعمال جو ہیں انسان کی روح سے پھوٹتے ہیں, بیج اس کا روح کے اندر ہوتا ہے, نیکی ہو یا بدی ہو, ہر عمل کا بیج روح کے اندر پڑا ہوا. تو جب یہ انسان اعمال انجام دیتا ہے تو یہ پھیل جاتے ہیں اعمال, اور ان کا نتیجہ پلٹ کر آتا ہے تو یہ روح کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کے اثرات وہاں محفوظ رہتے ہیں. کوئی ذرہ بھی انسان کے عمل کا ایک رائی کے کروڑویں حصے تک بھی ضائع نہیں ہوتا, سب محفوظ ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں, اور اس کے علاوہ یہ تقدیر کے مطابق بھی اللہ کے علم میں بھی محفوظ ہے. واللہ بکل شین محیط, یہ آتا ازلی علم کے ساتھ. اس لیے یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایمانیات میں داخل ہے, تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اور تقدیر کا محدثین تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ تقدیر کو ہم تین حصوں میں, تین صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تقدیر کتابی ہے, یعنی کتاب کے اندر, نوشتے کے اندر ایک چیز کا لکھا ہوا ہونا, تو وہ یہ بھی موجود ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز ازل سے لے کر ابد تک سب درج ہے. لوح محفوظ گویا کہ اللہ تعالی کے علم کا ایک مظہر ہے. خدا تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا ایک مظہر ہے, وہ لوح محفوظ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی لوح محفوظ تختی نہیں جیسا ہم تصور کر رہے ہیں, اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کیسی تختی ہے, لیکن ہے, اور اس کے اندر محفوظ ہے, ہر چیز محفوظ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی جو قرآن یاد کرتا ہے اس کے دماغ میں سب قرآن اول سے آخر تک محفوظ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے سر کو کاٹ کر اس کے دماغ میں آپ دیکھیں تو کہیں بھی حروف نظر نہیں آئیں گے, وہ تو گوشتی اور وہ بھیجا ہی نظر آئے گا, رگیں نظر آئیں گی, خون نظر آئے گا. تو ایسا ہی سمجھ لو کہ وہ لوح محفوظ جو ہے وہ مخلوق کی کسی تختی سے مشابہت نہیں رکھتی، اس میں ہر چیز درج ہے، اللہ کے علم تفصیلی کا ایک نمونہ اس کے اندر درج ہے، یہ کتابی تقدیر ہے اور اللہ نے کائنات کو ظاہر کرنے سے پہلے ہی اس میں درج کیا ہوا تمام چیزوں، اور دوسرا تقدیر ارادی ہے کہ کائنات میں ابتدا سے انتہا تک جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، جو ظاہر ہوگی اللہ کے ارادے کے مطابق ہی ظاہر ہوتی ہے، یہ تقدیر ارادی، اور یہ کہ تمام چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ازل میں اللہ تعالی جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہے، آئندہ بھی، اس کے علم میں کوئی تفاوت نہیں، یہ تقدیر علمی ہے. اگر کوئی اس تقدیر کا منکر ہو کہ اللہ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، بعض فرقے ایسے ہوں کہتے ہیں جب ایک چیز ظاہر ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ کافر ہیں قطعی طور پر، خدا کے علم تفصیلی کے منکر یہ بالکل کافر ہے. اور ارادے اور کتابت والی بات جو ہے اس کے منکر کو گمراہ کہا جاتا ہے تاویل سے اگر وہ انکار کریں، اور اگر بالکل سرے سے انکار کریں تو وہ بھی کافر ہوں گے، تاویل سے کریں گے تو وہ مجرم اور وہ فاسق شمار کیے جائیں گے، لیکن تقدیر علمی کا منکر ہر طریقے سے کافر ہوگا. یہ کہا کہ اللہ کو علم نہیں تھا پہلے، بعد میں علم ہوا، یا جب چیز ظاہر ہوتی ہے بعد میں علم ہوتا ہے، اس لوگ قطعی کافر ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کو مانا نہ جائے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کی توحید کو ماننا اور نبی کی رسالت پر یقین رکھنا، بس بعد الموت کو ماننا اور اللہ کی تقدیر پر ہی ماننا، جب تک ان چاروں چیزوں کو کوئی مانے گا نہیں ایماندار نہیں بن سکتا. اس واسطے قرآن میں موجود ہے قدر آفا ہدا، اللہ نے ایک تقدیر اندازہ ٹھہرا کر اس کے مطابق ہی کائنات کو ظاہر کیا، اور یہ اندازہ ٹھہرانا اللہ کی صفت ہے، یہ خدا صفات ایک کمال کا مالک ہے، ان میں ایک تقدیر بھی اللہ کی صفت ہے، تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر کے منکر لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو ہم، وہ گمراہ فرقہ ہے، وہ قدریہ کہلاتا، یہ دوسری صدی میں یہ فرقہ بھی پیدا ہو گیا تھا قدریہ، تقدیر کے منکر لوگ، وہ بھی گمراہ. اور ایک فرقہ ایسا بھی جو جبریہ کہلاتا، وہ کہتا ہے انسان کا اختیار بالکل ہی نہیں ہے، انسان جماد اور پتھر کی طرح مجبور ہے، یہ اس کے حکم سے ہر چیز کرتا ہے جبرن، اس کو کوئی اختیار نہیں، یہ فرقہ بھی گمراہ، کیونکہ انسان کے مکلف ہونے کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے، اللہ نے ایک حد تک انسان کو اختیار دیا، اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو انسان مکلف ہی نہ ہوتا، انسان اور پتھر میں کیا فرق ہوتا، نہیں اللہ نے وہ اختیار دیا ہے جس کی بنا پر انسان کو قانون کا پابند بنایا گیا، لیکن انسان مختار مطلق بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، وہ ایک حد تک یہ اختیار ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں انسان کا اختیار نہیں چلتا، وہ تکوینی حکم خدا کا چلتا، اس کا امر چلتا، لیکن جہاں تک قانون کی پابندی کا مسئلہ ہے وہاں تک اللہ نے اختیار دیا. اس لیے اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان لانا یا کفر کرنا اس پر مواخذہ ہوگا، اضطرار کی حالت میں نہیں. اضطراری کام اگر کسی سے سرزد ہو گیا، اگر راشی والا آدمی ہے جس کے ہاتھ کی حرکت ہی قائم نہیں ہے، اگر وہ کسی کو لگ جائے ہاتھ راشی کی وجہ سے، تو اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا، کہا گیا یہ غیر اختیاری حرکت ہے، یا برتن ٹوٹ جائے اس سے. لیکن ایک آدمی اگر اپنے ارادے سے برتن توڑتا ہے کسی کا، اس کو پکڑا جائے گا، اس سے تاوان لیا جائے گا، یا ارادے سے کسی کو ہاتھ سے دھپڑ مارتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی کہ کیوں مارا. رشک والے کا ہاتھ اگر لگ گیا کسی کو تو اس پر مواخذہ نہیں ہے, کیونکہ اختیار نہیں ہے, غیر اختیاری. تو بہرحال ایک حد تک اللہ نے اختیار, انسان مختار مطلق بھی نہیں ہے اور مجبور ماز بھی نہیں ہے جیسا پتھر یا دیوار, بلکہ اللہ نے ایک درمیانی حالت پیدا کی ہے. اسی کی بنا پر انسان سے مواخذہ ہوتا ہے اور انسان مکلف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر کا مسئلہ بھی سورت کے آخر میں سمجھا دیا. فرمایا بے شک متقی لوگ جو کفر, شرک, نفاق, بد عقیدگی اور معاصی سے بچتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تفسیر, کفر, شرک, نفاق اور ہر بد عقیدگی سے اور معاصی سے بچتے ہیں وہ متقی. متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے, نہریں بہتی ہوں گی پانی, اور نہریں بھی میں پچھلی سورۃ میں گزر چکا ہے, سورہ قتال میں چار قسم کی نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں ہوں گی, شفاف پانی ہوگا, کبھی گدلا میلا نہیں ہوگا, اور شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی, جیسے جی چاہے گا اس کو استعمال کریں گے. اور جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسرین نے کہا, نہریں نیچے بھی نہیں ہوگی, گڑھے کی شکل میں اوپر, اور جدھر ان کو چاہیں گے چلا لیں گے. یہ بات تو آج سمجھ میں نہیں آتی, یہاں نہر چل رہی ہے, جدھر جی چاہتا ہے چھڑی سے اشارہ کرو ادھر ہی نہر چل پڑے گی. ایسی کیفیت ہوگی جس کو آج سمجھا بھی نہیں جا سکتا. تو نہروں کے اندر اور باغوں کے اندر ہوں گے. فی مقعد صدق, سچائی کی بیٹھک میں, مقعد بیٹھنے کی جگہ, ٹھکانہ, بیٹھک, کوٹھی, حجرہ, کمرہ, لیکن کیسا سچائی والا, بہت ہی شاندار اور بہت ہی عزت والا, بہت ہی راحت والا. اور پھر کہاں, عند ملیک مقتدر, قدرت تاما رکھنے والے بادشاہ کے پاس, یعنی اللہ جل شانہ جو قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قبضہ اور تصرف رکھتا ہے, اس کے نزدیک وہ عزت والے مقام میں اور عزت والی بیٹھک میں وہ ہوں گے جو متقی لوگ ہیں. اب وہ انذار کے بعد یہ دوسرے پہلو کو بھی بیان کر دیا گیا, کافروں کا دنیا میں بھی حال سن لیا اور آگے بھی چل کر جو کچھ ہوگا وہ بھی بیان ہوا, اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کا جو انجام ہے وہ بھی بیان فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمه البیان, الشمس والقمر بخسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, والحب ذو العصف والريحان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن, رحمان نے سکھلایا ہے قرآن, پیدا کیا اس نے انسان, تریز ہیں اور آسمان کو اونچا کیا اس نے, اور رکھی ہے اس نے ترازو کہ نہ زیادتی کرو تم ترازو میں, اور قائم کرو ترازو کو انصاف کے ساتھ, اور نہ گھٹاؤ تول میں, اور زمین کو رکھا اس نے مخلوق کے لیے, اس کے اندر پھل ہیں اور کھجوریں ہیں, ذات الاکمام جو غلاف جن پر چڑھے ہوئے اور دانے ذوالعصف جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پودے، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ قمر تھی پہلی، اور یہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ رحمان ہے، اور اس کی پہلے لفظ سے ہی اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ بھی مکی سورت ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ، اور اس کی ایک آیت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور باقی سب آیات اس کی مکی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہیں. یہ 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور 351 الفاظ ہیں، اور 1636 حروف پر مشتمل ہے. مکی صورتوں میں تقریباً موضوع آپس میں ملتا جلتا ہے، کیونکہ بنیادی عقائد کا اور دین کے اصولوں کا ہی ذکر ہوتا ہے ان صورتوں کے اندر. احکام کا سلسلہ کم ہوتا ہے، وہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں. ابتدا میں اخلاقی اصلاح اور عقائد کی اصلاح کا ہی پروگرام زیادہ بتایا گیا ہے، اور وہ دین کے بنیادی اصول جن کو ماننا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کسی شخص کا نظریہ اور اعتقاد درست نہیں ہو سکتا. انہی بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے